Моўчкі, быццам усё было сказана, яны пайшлі да магільні. Бацька адчыніў дзверы. У верхнім памяшканні было ціха, праз вузкія вокны лілося пыльнае святло, на сценах віселі старыя чаканы, двухручныя мячы, кальчугі, у нішах пад замком ляжалі скруткі нейкіх дакументаў, кнігі ў драўляных вокладках, паміж імі стаялі срэбныя каўчэгі для асабліва важных манускрыптаў. Бацька зняў з цвіка доўгую гнуткую кальчугу. «Бачыш, гэта пра яе, — сказаў Сімеон Вежа. — Бог сведка, тады было гора. Я сам бачыў чалавека, у якога на кожным дробным кольце кальчугі была выбіта назва месца, дзе яны рабіліся. Сутычкі і сечы, змовы і паядынкі. Чалавек той быў мой бацька». Кальчуга пералівалася ў руках бацькі. «Бачыш, на грудях і жываце ніводнага вольнага кольца». Па каменных плітах падлогі пан Юры прагрукаў да адной пліты, ў якой было кольца. Пашча ямы адкрылася перад імі. Прыступкі вялі ўніз. Пан Юры першы спусціўся туды. Працягнуў Алесю руку. Потым унізе пыхнула губа, а за ёю кнот. Тоўстай, высокай у рост хлопца чырвонай свячы ў нізкім свечніку. Глыбокае вузкае памяшканне было паточана на сценах нішамі, падобнымі да пячных чалеснікаў. Частка з іх, не больш трэці, была закрыта. Гэта былі месцы пахавання. Налой з Евангеллем, свяча і нішы, больш нічога. Ды яшчэ на столі старая чырвоная фрэска. Архангел з мячом у адной руцэ і царквою на далоні у другой. «Вось, — сказаў бацька, — гэта ўсё яны. Гэта ніша Акіма Загорскага. А тут яшчэ дзве пустыя. Старога Вежы і мая». Яму было цяжка гаварыць. «У наступную палажы гэта». Ён выцягнуў з-за пояса жалезную скрыначку, тую самую, у якую клалі сёння сажу. «Ідзі, — сказаў ён. — Праз 100 год гэта пакладуць табе пад галаву». Алесь падышоў да цёмнай нішы і засунуў у яе куфэрачак. «А цяпер ідзі сюды». Яны стаялі ля свечніка. Бацька апусціў руку на плячо сына. Полымя свячы рабіла ягоны твар суровым, бадай велічным. Толькі гэта давала Алесю змогу не адчуваць гідоты і пратэсту супраць усяго, што тут рабілася, супраць самай думкі пра трэцюю нішу. «Паўтарай за мной, хлопчык, — сказаў бацька. — Добра, — шэптам сказаў Алесь. — Я прыйшоў да вас, — шэптам сказаў бацька. — Я прыйшоў да вас. У мяне няма нічога, акрамя вас. У мяне няма нічога, акрамя вас, — ужо больш цвёрдым голасам паўтараў малады. — У мяне няма нічога, акрамя магіл, бо я ваш сын. У мяне няма нічога, акрамя магіл, бо я ваш сын. Бацька выпрастаўся, як ад нейкага натхнення. Я клянуся любіць вас Я клянуся любіць вас, я клянуся абараняць вашы магілы мячом і зубамі, нават калі мая магіла будзе далёка ад вас. Я клянуся далёка ад вас, бо я ўсё адно буду тут з вамі, бо мяне нельга аддзяліць ад вас, бо я з вамі, бо мяне нельга аддзяліць ад вас. Пакуль не скончыцца жывот людскі на зямлі, пакуль не скончыцца жывот людскі на зямлі. Амон. Амон.